Trójka. Program trzeci. Dzika karta. Prawie tradycja, że te japońskie wydanie dzikiej karty otwiera Hiroshi Yoshimura. Music for Nine Postcards opowiadałem sporo przed miesiącem. To ta pozycja, która swoją premierę miała na początku lat 80. w Muzeum Sztuki Współczesnej w północnej części Shinagawy w Tokio. Zanim jednak pobiegnę dalej z opowiadaniami o japońskim ambiencie z lat 80. poprzedniego wieku, to pozwolę sobie jeszcze przywitać się z Państwem. Dobry wieczór, ja nazywam się Daniel Szlajnda. Do godziny czwartej prowadzę dzisiejsze wydanie Dzikiej Karty w programie trzecim Polskiego Radia. Proszę, w miarę możliwości oczywiście, usiąść wygodnie i posłuchać ze mną tej minimalistycznej muzyki z wieloma odniesieniami do natury. spoglądam teraz na dyskografię pana Yoshimury i to właśnie płyta Music for Nine Postcards otworzyła serię jego kilkunastu wydawnictw, z których trzy ukazały się już po roku 2003, czyli po śmierci kompozytora. Za moment posłuchamy zresztą jednego nagrania właśnie z takiej pośmiertnie wydanej płyty Flora 1987, chociaż jak sam tytuł już wskazuje, będzie to muzyka zarejestrowana znacznie wcześniej, zaledwie kilka lat po premierze Music for Nine Postcards. Thank you. płyta Flora 1987, pomimo oczywiście nadal dość minimalistycznej formy, była jednak nieco bardziej lekka i melodyjna od nagranych w podobnym okresie dość plamistych albumów Soundscape One, Surround, Air in Resort czy nawet Green. Nie wiem niestety, dlaczego musieliśmy czekać na jej premierę prawie 20 lat. Nie wiem również, czy Hiroshi Yoshimura w ogóle planował wydawać ten materiał, chociaż wątpię, żeby jego żona Yoko, której w dużej mierze zawdzięczamy to wydawnictwo, zrobiła to wbrew jego woli. Thank you. Na muzykę Hajime Mizoguchi trafiłem w dość przedziwny sposób, ponieważ odbyło się to za pośrednictwem internetowego serwisu wideo, w którym oglądałem stare japońskie reklamy telewizyjne. Nie szukałem tam muzyki, chciałem nieco bardziej poznać japońską popkulturę i właśnie tak trafiłem na reklamę skuterów pewnej, no oczywiście japońskiej firmy motoryzacyjnej. Tak się akurat złożyło, że została wykorzystana w tej reklamie muzyka Hajime Mizoguchi z płyty Half Inch Dessert. Muzyka, która od razu bardzo mocno zapadła mi w pamięć. Nie było to nagranie ambientowe, jak na przykład rzeczy Hiroshi Yoshimury, których słuchaliśmy na początku audycji. To zupełnie inna pozycja, chociaż cały czas mocno spokrewniona z japońskim minimalizmem z lat 80. Prezentowałem Państwu zresztą to nagranie kilka miesięcy temu tutaj w Dzikiej Karcie, także w razie czego odsyłam do archiwum audycji na stronę internetową Polskiego Radia. My przed momentem wysłaliśmy utworu A Giraffe and the Moon, a do dzisiejszej audycji wybrałem jeszcze jeden numer z płyty Half Inch Dessert i jest to King Kong in Java. Thank you. Jak słychać, nawet tylko po dzisiejszej audycji, japoński ambient bardzo często romansował nie tylko z muzyką klasyczną, ale i z jazzem. Na sam koniec dzisiejszej audycji wybrałem nawet jedną już stricte jazzową piosenkę, ale zanim do tego dojdziemy, zostało nam jeszcze kilka nieco bardziej minimalistycznych nagrań. Za nami Yoshio Suzuki, a przed nami Yoshiaki Ochi. Dzika karta. Thank you. muszą przyznać, że całe to zjawisko pod tytułem japoński ambient i new age z lat 80. poprzedniego wieku sporo namieszało mi w głowie w ciągu ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu miesięcy. Jest to nawet jeden z powodów, dla którego zacząłem uczyć się języka japońskiego, żeby w przyszłości móc może nieco lepiej porozumiewać się w tamtejszych sklepach płytowych, aby wydobyć jeszcze ciekawsze pozycje. Chociaż ostatni rok przyniósł nam akurat, może nie jakoś ogromnie dużo, ale jednak kilka bardzo ciekawych reedycji płytowych. Co ważne, dostępnych do zakupu również w Polsce. W każdym razie cieszę się bardzo z odzewu po tych audycjach. Gdyby nie państwo, skończyłoby się prawdopodobnie tylko na jednym odcinku z tej serii. A tymczasem jest to już chyba szósta godzina w Dzikiej Karcie poświęcona Japonii. Jeżeli się uda, w tym roku czekać nas będzie jeszcze jedno takie spotkanie, a później zrobimy sobie może już jakąś małą przerwę, ponieważ no, mamy sporo do nadrobienia, jeżeli chodzi o inne zakątki świata. Póki co jednak przedostatnie nagranie w dzisiejszej Dzikiej Karcie. Akira Ito, Mizuhiro no Setchi. Thank you. czasie godzina czwarta i tak jak obiecałem wcześniej, na sam koniec mam dla Państwa piosenkę. Już nie ambientowo, chociaż to nadal Japonia z lat 80. poprzedniego wieku. Ja też pozwolę już sobie pożegnać się z Państwem. Nazywam się Daniel Schlinda i miałem wielką przyjemność poprowadzić dzisiejsze wydanie Dzikiej Karty w Trójce. Życzę dobrej nocy, dobrego dnia i zostawiam Was już z Katsutoshi Morizono i nagraniem Small Cigarette. Small.